Zulüm haddini tecavüz etme demektir. Haksızlık demektir. Haknaşinaslık demektir. Bunun karşılığı adalettir. Adalet istikamet demektir. Denge demektir. Bu adaletin bir manası da şayet ibadetse, ubudiyetse, ubudetse şayet Allah'a dosdoğru kulluk yapmak demektir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri çerçevesinde فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ hakikatine bağlı olarak Allah'a karşı münasebetlerini devam ettirme demektir. Bu çerçevede ele aldığımız adalet, bu çerçevede ele aldığımız ibadet, ubudiyet veya ubudet, bunlar ne ifade ediyorlarsa, zulmü bunların karşısında ele aldığımız zaman da tam zıttı, tam mukabili bir şeydir o. İşte tam zıddını ifade eder o. Dolayısıyla çok geniş alanlı bir şeydir zulüm. Yani bir insanın tırnağını koparsanız zulümdür bu. Bir insanın gıybetini etseniz, çekiştirseniz zulümdür bu. Bir insana karşı çekememezlikte bulunsanız haksızlıktır, zulümdür bu. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden bir tanesidir. Görüyoruz ki orada bazen şirk yerinde zulüm diyor Kur'an-ı Kerim. Bazen ubudiyeti terk etme yerinde ona zulüm diyor. Bazen bir başkasına haksızlık yapmada zulüm diyor. Bazen Allah'ı tanımamaya, bazen peygamberi kabul etmemeye, bazen Allah mesajına baş kaldırmaya zulüm diyor. Ve bunların hepsinde meseleyi getirip bağlıyor çok defa. Hemen hepsinde şu tabir vardır. Ve mazelemuhumullah velakin kâne enfisem yazimun. Allah onlara zulmetmedi. Zulümlerinin karşılığında helak oluyorlar. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Helaklarını kendileri hazırladılar. Zulüm ortamını kendileri hazırladılar diyor. Maddi manevi, maddi manevi zulüm ortamını kendileri hazırladılar. Şimdi arkadaşlar arasında münasebetlerimiz ve muamelelerimizde de değişik haksızlıklar irtikap etmiş olabiliriz. Hususla arkadaşlar arasında irtikap ettiğimiz böyle bir haksızlık, o arkadaşın hakkıyla beraber mensup olduğu davanın hakkında ihtiva eder. Bir bünyenin bir molekülü olması itibariyle ona yaptığınız bir şey umum bünyeye raci bir haksızlık olur. Dolayısıyla da büyür. Hatta sizin bir şey dediğiniz zat çok önemli bir rükünse, kusuru olsa bile, günahı olsa bile, fakat o ciddi bir vefa hissiyle, sadakat hissiyle davaya kendini adamışsa, vakfetmişse, o yolda gidiyorsa, aslında ona düşen vazifeler de vardır. O da o mevzuda dikkat etmesi lazım. Davaya zulmetmemesi lazım. Arkadaşlarını yere baktırmaması lazım. Onları utandırmaması lazım. Yüzünden arkadaşlarının sorgulanmasına meydan vermemesi lazım. Bu da onun yaptığı zulüm. Fakat o zulüm yapıyor diye bizim ona karşı yapacağımız zulümler mazur olmaz. Zulüm zulümdür. Birinin zulüm yapması sizin zulüm kullanmanızı mübah kılmaz. Ne olursa olsun zulüm zulümdür. Hele ferden siz zalime karşı onu cezalandırma gibi bir tavra giremezsiniz. Ve günümüzde bu mesele yanlış olarak kullanıldığından dolayı üzerinde durulabilir. Haksızlığı birisi yapıyor, siz başkalarına haksızlık yapıyorsunuz, zulüm oluyor. Bazı şeyleri önemsemiyoruz. Bu da zulmü önemsememe demektir. Mesela bir arkadaşımızın kıymetine dokunuyoruz. Kredisiyle oynuyoruz. Mesela herkes ona güveniyor, itimat ediyorsa, deseniz ki bu arkadaş biraz eli uzun, haram helal dikkat etmiyor. Böyle deyince siz çok önemli bir rüknün kolunu kanadını kırıyorsunuz demektir. Öyle bir haksızlık yapıyorsunuz ki bu haksızlık içinde Allah'ın hukukuna tecavüz vardır. İnsanlığın iftar tablosunun hukukuna tecavüz vardır. Bugüne kadar bu davaya hizmet edenlerin hukukuna tecavüz vardır. Ve bu arada o arkadaşa da tecavüz vardır. Böyle şeyler yapılıyorsa, yaygınsa, bunlar yapılırken birileri de kollarını Necip Fazıl ifadesiyle makas gibi açarak başıboş topluluklar burası çıkmaz sokak demiyorsa şayet, engel olmuyorsa, hadisin ifadesiyle gemiyi delen insanın elinden keseri veya baltası alınmıyorsa, o gemi delindiğinde, su aldığında, battığında onun içindeki herkes batacaktır. Dolayısıyla vettaku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa وَعَلَمْ عَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bir fitneden sakının ki geldiği zaman iyi kötü ayırmaz. Herkesi alır götürür. Kötü kötülük yapıyordu. Fakat acaba iyi ona karşı duruyor muydu? İşte keseri baltayı elinden alıyor muydu? Geminin delinmesine engel oluyor muydu? Bunlar var. Bunlar yapılmıyorsa şayet o cürme iştirak ediliyor demektir. Daha aşağı indireyim. Rahatsızlık duyduğum bir konu. Önünü alamadığımız bir mesele var. Konuşacak hiçbir şey kalmamış gibi çok defa oturduğumuz bir yerde onu çekiştiririz, onu geriye iteriz, onu bir tarafa iteriz, onu dışlarız. Kendi abidemizi dikmeye çalışırız, heykelimizi dikmeye çalışırız. Sadece kusuru olmayan münezzeh, mukaddes, mübeccel, mualla bir varlık varsa, hatta neredeyse müteal bir varlık varsa, aşkın insanüstü. Onu çekiştiren, bunu çekiştiren bir taraftan birilerini yerden yere vururken hiç farkına varmadan bir taraftan da kendinin müteal bir varlık olduğunu ifade ediyor demektir. Bir taraftan Allah'a karşı haşa bir iddia demektir bu. Eğer söz konusu bir kısım kusurlarla iştigal etmek gerekliyse şayet zannediyorum bizi sabahtan akşama kadar meşgul edecek kusurlarımız var, yeter artar. Gece gündüz hiç durmadan onların hesabını yapsak Hasan Basri Hazretleri'nin kendisiyle hesaplaşması var o. Üsbu'iyesi var. Alın Evrad-ı Kusiye. Şimdi El-Kulub-u-Tari'a o adla kitap halinde intişar etti. Alın bakın ona. Bu açıdan bazı şeyleri hafife alıyoruz bence. Fakat bir taraftan günaha giriyoruz. Allah'ın sevmediği bir şey yapıyoruz. Hazreti Üstad çok hassasiyetli üzerinde duruyor. O çekiştirmenin, o insanların kusurlarını araştırmanın, o insanların suçları üzerinde, yanlışlıkları üzerinde durmanın üzerinde çok duruyor. Sakın sakın diyor o mevzuda. Vahdet-i ruhiye de zedeleniyor orada. Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği bir bereket varsa o da gidiyor. İşte bütün bunların hepsi derecesine göre zulümdür. Allah Celle Celaluhu birbirinden farklı şeyleri aynı kategori içinde toplamış. Hepsine zulüm diyor. Burada bir espri var, onu kavramak lazım. Yani kendisine şirk koşmaya zulüm diyor. Efendimiz'i kabul etmemeye de zulüm diyor. Enbiya-i Zamm'ın mesajını kabul etmemeye de zulüm diyor. Ve aynı zamanda birbirini çekiştirmeye de zulüm diyor. İftiraya da zulüm diyor. Birbirine karşı haksızlık yapmaya da zulüm diyor. Demek ki bu zulümlerin içinde öyleleri var ki, öyle bir türü var ki ondan sakınmamız adına onların hepsini, çünkü aynı cinsten olmayan şeyler matematikte toplanmazlar. Aynı zamanda bölünmez onlar. Öyle bir şey çarpamazsınız da. Fakat aynı kategoride Allah Celle Celaluhu hepsine zulüm diyor bunların. Neden zulüm diyor? O zulmün içinde bazen öyle bir ne vardır ki o aynen Allah'a şirk koşmaya denktir. Öyle birinin hakkında bir şey konuşma şirk koşmaya denk bir şeydir. Çünkü adam tevhidin dellalı. Onun çıkıp minarenin başından hakkı ilan ettiği yerde siz o minareyi yıkıyorsanız o münferit bir hadise değildir. Allah'ı ilan eden bir sesi kesme demektir. İşte böyle bir zulme düşmemek için küçüğünden dahi sakınmak lazım. Biz bilmiyoruz, damgası yok onların üzerinde. Bu bir numaralı zulüm, bu iki numaralı zulüm, bu üç numaralı zulüm diye damgası yok bu meselenin. Hiçbirine girmemek lazım ki sizi mahvedeceğe girmemiş olasınız. Geçen gün gıybet mevzunda da arz ettim. Gıybet zinadan eşittir deniyor. İşte içinde öyle bir tür vardır ki o hafife alınamaz. Buhtan bazen şirke denktir. Buhtanın içinde, iftiranın içinde öyle bir tür vardır ki o Allah'a eş ortak koşmaya denktir. Sakınmak lazım. Ondan sakınmak için o türün hepsinden sakınmak lazım. İftiranın her çeşidinden sakınmak lazım. Gıybetin her çeşidinden sakınmak lazım. Suizanın her çeşidinden sakınmak lazım. Konuşacağımız, müzakere edeceğimiz ve bizi âlâ-i illiğini kemalata yükseltecek bu kadar güzel sohbeti canan adına, canlar canı Hazreti Muhammed Mustafa adına sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak o kadar güzel şeyler var ki muhavere ve müzakerelerimizi o yörüngede yürütelim. Hep onu konuşalım, onunla oturup kalkalım. Öbür türlü şeylere kapalı kalalım. Hususiyle çoğumuz itibariyle bu mevzuda biz kavli fasl olabilecek durumda değiliz. Meseleleri hallu fasl edebilecek makamda bulunmuyoruz. Ki falan şöyle böyle işte problem yanları var. Efendim bu mutlaka bana gelmesi lazım. Bana gelmesi lazım ki ben halledeyim. Çoğumuz itibariyle böyle bir konumuz yok. O meseleyi hallu fasl edecek kim varsa şayet müşarun bilbenan insanlar vardır. Ve aynı zamanda o meseleye müdahale ettiği zaman çözer. O meselenin cerrahıdır. O meselenin uzmanıdır. Ve aynı zamanda o kredisi itibariyle muhalecede bulunduğu zaman cevap alır, iş geriye döner olumlu olarak. Siz konuşursunuz, sadece konuşursunuz. Günahı size olur. Hiçbir faydası da olmaz. Sıhhiye memurunun cerrahi müdahale gerektiren bir meseleye müdahale etmesi cerrahın işini iyice problem haline getirir. Anlıyorsunuz, aynen öyledir. Müşkil küşa insan varsa şayet bir yerde, falana filana gidip onu çekiştirmek, bunu anlatmak, onun hakkındaki suizanlarınızın destanını döktürmek meseleyi çözülmez hale getirir bence. Bu başka, istisnai bir durum. Fakat bunun dışında yapacağımız her şey haksızlıktır, zulümdür. Ve bu hizmetin bereketinin artarak büyümesi, gelişmesi adına da ve aynı zamanda güdükleşmesi adına da çok önemli bir şeydir. Böyle Allah yolunda ittifak ve vifak içinde hareket ediyorsak, birbirlerimizi seviyorsak, birbirimizin Hazreti Üstad'ın İhlas Risalesinde, Uhuvvet Risalelerinde ifade ettiği gibi birbirimizin meziyetleriyle iftihar ediyorsak şayet, alkışlıyorsak, başarılarını alkışlıyorsak, kendimizden bahsedilmeden rahatsızlık duyuyorsak, bence Allah öyle bereket ihsan eder ki, işte o belki sevkin arkasında da bu vardır, insiyakın arkasında da bu vardır. Allah sizin tasavvur edemeyeceğiniz şekilde size başarılar ihsan eder. İşte o zaman meleği âlâ'nın sakinlerince müşarun bilbenan olursunuz. Yani parmakla gösterirler, insanlar haline gelirsiniz. Size semada vüd vaz edilir, yerde de vüd vaz edilir. Allah, melekler ve yeryüzündeki müminler sizi sevince de kimse size karşı çıkamaz. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı, kanaata aczanemce hepimizin başına belli şeyler geliyor. Bence başımıza gelen bu şeyleri de biz bu dairenin içinde, dairenin gerektirdiği hassasiyete dikkat etmediğimizden geliyor şeklinde meseleye bir yorum getirmemiz uygun olur kanaat haczanemce. Yani harem dairesinde bulunuyor gibi bir halimiz var. Yani bizi çok yakınına almışlar. O yakınlığa canlar kurban. Bize çok iltifatta bulunmuşlar. Canım, bunun kendine göre bir hakkın olması gerekmez mi? Burada duruşun bize yüklediği bir kısım sorumlulukların olmasını gerektirmez mi bu? Bu meselenin kendine göre bir nezaheti vardır, bir inceliği vardır. Konumuna göre huzuru kibriyada melaike-i kiram var ki onlar oranın gereği. Sürekli rükuda duruyorlar. Öyle bir yerde duruyorlar ki rükuda durmayınca o makamın hakkı verilmez. Öyleleri var ki saf saf kemerbeste ubudiyet içinde hep el pençe divan duruyorlar. Öyleleri de var ki alınları hep secdede. Konum öyle durmayı gerektiriyor. Başka türlü durursa konumuna göre Allah'a saygısını ifade etmiş olmaz. Sen kapının önünde değilsin. Sultanın kapısının önünde değilsin. Koridorda da değilsin. Herkesin kabul edildiği lobide de değilsin. Kabul salonunda da değilsin. Harem odasına alınmışsan, onu ilan şerefiyle şereflendirilmişsen, serfraz kılmışsan, işte biraz evvel Pir-i Mugan için ifade ettiğim gibi çağın müezzini olarak bir minarenin başına yükseltilmişsen, orada onu ilanla şereflendirilmişsen, serfiraz kılınmışsan şayet, bence bunların hepsinin kendine göre hakkı vardır. Minarenin şerefesine çıkarmışlarsa seni orada türkü söyleyemezsin. İstersen evinde söyle onu, mutfakta bir şey mırıldan. Fakat minarenin başında, şerefesinde durmanın bu işe tahammülü yoktur. Caminin mihrabı bu işin yapılmasına tahammülü yoktur. Caminin içinin bu işe tahammülü yoktur. Yani harem odasına konmuşsun ama sen orada Hazreti Sultan'ın huzurunda, özür dilerim, ayaklarınızı ayaklarınızın üzerine atıp oturuyorsanız şayet burada, size dışarıya derler. Bu hassas bir şey. Siz iltifat görmüşseniz, bir yere çağrılmışsanız, size belli payeler lütfedilmişse, sizler benim dinimin, vaz ettiğim dinin dellallarısınız denmişse size, sizler naşiri Kur'ansınız, sizler benim taliplerimsiniz, beni talep yolunda hakikatin taliplerisiniz denmişse, siz sürekli birer talebi olarak kabul edilmişseniz, bence bu konuma aykırı tavır ve davranışta bulunamazsınız. Bunun gibi konumunuzu bilmeniz lazım. Herkes meşalesini sizden tutuşturmaya geliyor. Hangi cazibeyi kutsiyeye geliyorlar onlar? Allah size o cazibeyi vermese, Allah o gönülleri size yönlendirmese, meşale tutuşturmak için sizin kapınıza gelmez bu insanlar. Belli ki bunu o planlıyor. Size bir misyon yüklüyor, karşı tarafı da size sevk ediyor. Bunların hepsi ondan, bütün lütuflar ondan hepsi. Acza, fakra lütuflardır. Ve o zaman bize de tefekkür düşer. İşin arka planına bakmak düşer. Neler dönüyor oralarda? Bize nasıl bakıyor? Nasıl bakıyorsa, bizi öyle görmek istiyorsa, fevkalade hassasiyet istiyor. Zulmün damlasına tahammülü yoktur bunun. Böyle bizim bildiğimiz rakamlarla değil. Bugüne kadar bilip tanıdığımız rakamlarla 1, 2, 3, 10'da 1, 100'de 1, 1000'de 1 falan değil yani. Milyonlarda 1, bence bir inhirafa karşı bile kapalı durmak lazım. Ama ne kadarına muvaffak oluruz, onu da Allah'tan dileriz. Allah tamamına muvaffak kılsın. Dolayısıyla bir haksızlık yaparsınız, hafizanallah tard edilirsiniz. Farkına varır, döner geriye gelirsiniz, kuşların sürüsünden ayrılıp sonra neden sonra yeniden sürüye iltihak ettiği gibi iltihak ederseniz, bu bir tevbe, evbe, inabe sayılır. O da sizi kabul buyurur. Kapısına teveccüh edenlerden hiç kovduğu olmamıştır. Fakat onu kale almayanlardan da kabule karin olan hiç görülmemiştir. Kale almadığınız zaman kale alınmazsınız ve yedi köy kovulursunuz. Hafizanallah. İşte böyle bir fasit daire içine girilmiş olur. Bir kere kalbe bir rehin düşüverir, bir leke düşüverir. Bu defa lekelenmiş bir ayna gibi akdes ve mukaddes feyizlerden gelen nuraniyet, Allah'tan gelen tecelliler, imana yönlendirme diyebilirsiniz, imanı duyma diyebilirsiniz, onu böyle net olarak tam aksettirmez lekeli ayna. Bunu hem Üstad Hazretleri lemalarda ifade ediyor, hem de bir hadisi şerifin malidir bu. Kalbe düşen bir leke çabuk silinmezse o büyür, bütün kalbi işgal eder ve tap vakı olur, hatım vakı olur. Hemen anında her bir leke başka bir lekeye referanstır ve davetiyedir. Leke tek başına bir yerde durmak istemez. Fasık fasıksız edemediği gibi, bir morfinman morfinmansız edemediği gibi, bir eroinman eroinmansız edemediği gibi, bir esrarkeş esrarkeşsiz edemediği gibi, bir leke, bir yanlış mülahaza, bir fikri inhiraf, bir fikir kayması emsalini ister. Bir kere kaydı mı? İnsan bir yönüyle bir riske girmiş sayılır. İkincisini irtikap etme riskine girmiş sayılır. Hafizanallah. Birincisinde geriye dönerse daha rahat dönebilir. Fakat birincisinde dönmezse, bir ikincisi de gelir musallat olursa daha zor döner. Üçüncüsü olursa daha zor döner. Bir safhadan sonra hafizanallah tap vakı olur. Kur'an-ı Kerim ona فَطُوبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ diyor. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Mühür vurulur. Artık oradan gelen hiçbir şeyi almaz. Bütün ihsas kabiliyetlerini kaybeder. Algılama sistemleri, reseptörleri körelir, işlemez hale gelir. İşte böylece bir fasit daire oluşur. Belki bir zulüm adımıyla inhiraf etti, çıktı dinin dışına. Kibir çıkarır, zulüm çıkarır, bakış zaviyesindeki inhiraf çıkarır, manasız taklit çıkarır, abavu ecdadı anlamsız şeylerde taklit çıkarır, içeriye girmişse çıkarır, dışarıdaysa içeriye girmesine mani olur ve sonra da fasit daire teşekkül eder. Öyle bir noktaya gelir ki hafizanallah dönmek istese de artık dönemez. Derler ki menkıbe kitaplarında, tefsir kitaplarında, bersisa gibi kimseler, şeytan da harikulade haller görüyor, ne yapayım ben bunu? Sevapların gururu içinde azıcık varsa, azıcık başarılarını kendine nispet ediyorsan, bakın bunun bir hakikat payı var. Muvaffakiyetlerini azıcık kendinden biliyorsan, bunlarla Allah huzuruna gittiğin zaman kovulursun. Çok büyük velilerden bazıları, sana ciddi sevapla gelemedim ama fakat günahların hacalet altında iki büklümüm, sermayem budur, ben öyle demeye kararlıyım Rabbimin huzurunda. Fakat şeytan onun bu yanını değerlendiriyor. Sen de hiç günah işlemedin. Bir günah işlemen lazım diyor. Mesela bir adam öldürebilirsin. Mesela içki içebilirsin. Mesela fuhşa girebilirsin. Bu bir aldanmadır. Bence insanın mevcudu mutlak, mabudu mutlak karşısında göz açıp kapayınca kadar gafleti günah olarak ona yeter bence. Yeni büyük günah aramaya lüzum yok ki. Ne kadar gafilane dakikalarımız, saatlerimiz, günlerimiz oluyor bizim. İşte büyük bile olsa insanın aldanması, büyüğün aldanması. Öyle bir vaka varsa şayet. Ben günahlarımı hacaleti altında Rabbim karşısında iki büklüm durayım derken hafizan Allah, günahın birine girince üçünü birden işliyor. Ve hafizan Allah tepe taklak gidiyor. Herkes tepe taklak gitmeden çok korkmalı. Hazreti Üstad'ın Zübeyir abiye karşı o sözünü müsaadenizle bir kere daha tekrar edip nokta koyacağım. Üstadım diyor, çok kötü gitmekten korkuyorum diyor. Yani imanımı kaybetmeden korkuyorum. Bu o zatı zişana mahsus bir şey değil. Ben onu tanıdım. Çok ciddi bir insandı. Ta kadimden bu yana seleflerimizden bize intikal eden temelde sağlam düşünce de budur. Esved İbni Yezid'ün Nakay irtihal ederken bent beniz kalmıyor. Yani peygamberler döneminde olsaydı peygamber olurdu, öyle bir insan. Muhadreminden kaç defa Ayşe validemize diz dize gelmiş. Öyle birisi. Aşığı olduğum insanlardan birisi. Bent beniz kalmıyor. Aynı aileden, Nakay ailesinden Elkame diyor. Neden korkuyorsun, günahlarından mı? Ne günah diyor yahu? Kafir olarak gitmeden korkuyorum ben. Bu anlayış. Öbür tarafta rüyada görüyorlar. Allah ne muamele yaptı? Vallahi diyor, peygamberlikle aramda dört parmak kaldı. Seviye o. Kendinin farkında. Fakat kendine bakışı da o. Göz açıp kapayıncaya kadar bile en küçük bir şeye tahammülü yok. Onu Allah'a karşı ciddi bir terbiyesizlik, bir küstahlık, bir saygısızlık sayıyor. Bence yeter bu. Şimdi Zübeyir abi de işte o mülahazanın son dönem temsilcilerinden. Üstadım diyor, çok korkuyorum. Korkmak ne demek diyor. Titre diyor ona. Evet, titrenecek bir meseledir. Akıbet mevzuunda hiç kimsenin teminatı yoktur. Hiç kimsenin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bile amelimle cennete giremem diyorsa bu meselenin üzerinde derin derin durup düşünmek icabı. Bizarem ezo ve zon suhan bizarem. Mevlana Celaleddin'in başka şey için diyor da, ben de kalbimin sesi, o türlü söz, o türlü davranış, o türlü hareket, zulüm sayılabilecek ifadeler. İşin doğrusu ben de onlardan bizarım. Kalbimin sesi olmasını dilerim. Kalbinizin sesi olmasını dilerim. İşe tahdit koymanın yolu da oradan başlar. Yeis yok. Recai darbeleme de yok. Fakat güvenimiz Allah'ın inayetidir. Bu harabe gönülleri ancak o tamir eder. Ancak o. Her şey kendini nef, onu ispata dayanıyor. O en büyük sabit. Bizim ispatımıza ihtiyacı yok. Fakat mesele kendimizi nefte. İllanın berisinde kendimizi düşünme. İllanın sonunu onu bırakma. İllallah. İllallah. İllallah. Allahümme ya mukallibel kulub. Sebbit kulubena ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub. Sarrif kulubena ila taatik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه